بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين ومن الصديقين أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين أما بعد قال الشيخ الحاج عمر ابن سعيد الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به في الفصل الثاني والثلاثين من كتابه رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم والرابع عشر عدم وقوع المقاطعة بينه وبين جميع الخلق ولا سيما بينه وبين إخوانه في الطريقة إلى آخره benen charte bi nga xamne moy charte ginnaw biñu joggé ci ñaar charte yi nga xamantene xéetu jëfëndiko zikkar bi la xéetu jëfëndiko wérlu bi la légui ñu ñëw ci benen charte bo xamantene bobu ci benen domaine la aju moy xéetu nit ki manam idéologie bi mu wara andal tarbiyé bi mu wara amé jikko yi mu wara doxale wala nga xamna ay teggine la yo xamantene mom la wara amé for ju mu for tax mu ñu bolé ko ci sharat ci shuruti moy ci sharti té mom moy war rabi'u 10 fukel be ñent adamu ñak woqo ay rotuk al muqata'at ak dogo baynahu digënté mom talibé bi wa bayna ak digënté jami' al khalq mbolé minde fi wala siyama du tiagen bayno ho digenti mo bayna digenti ikhwanu yay mokam fi tariqati ci tariqa bi manam ay etape la dafa am d'abord ci digenti ak mbok yi ak minde fi yalla yeur même budul nit ñi sax manam même budul nit ñi sax manam minde fi rek de manière générale woro dogo sen digeunte manam woro tax def lo xamantene day tax ngeen di nono di manam ay xiro ay ngaayo ak yu mel non di dox sen digeunte woro koy créer woro koy provoquer leg sax nit ki même animaux yi lolou mën na xew sen digeunte ndax amna animaux gis nga yo xamne lu demé naké gëllëm nga xamné boko togné tay wala nak du ko faté soko défé dara ni mën nga ko def dara tay nga défé né faté nako ay at après mu fay dalay xaar pour télu la rek pour mëna am accès ci yow la si amna animaux yu mel non donc kon ñom manam aussi manam même budul sax le fait que manam lool mo lay wone sen yeg gogo dafa am doole té li yenente bi waxone sallallahu alayhi wasallam moy haditham bu siw bobu bi mu nan d'ailleurs imam al-bukhari rahimahullah mi ngi koy indi ci subhanallah imam al-bukhari rahimahullah manam mi ngi koy indi ci pour deugereul ne ndox bu ci xat naame amul problème manam muy ne la al ki wul quoi tek ko ci wetu hadith bi nga xamantene mom moy wax hadith bu moy hadith xat bu siw bi zainab abu hurayra radhiyallahu anhu moy bi yantu sallallahu alayhi wasallam idha sharibal ma fi ina ahadikum falyaghsilhu sab'an hadith bob legui mu indi hadith bi nga xamne mu ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam dafa ne dafa am ben way bo xamantene dafa am maru tarwu ko dal mu dem ci manam mu dox ba gisut ten mu mar lol meenu mu jël botam bot bi mu yor té ki ko tak ko jël la sé tak ko ci après mu duggal ko mu am ndox mu nan bimu nané ba mande ba yek ni mu comme que ten bi ci ben lu melni montagne né bimu nekké ci kaw non mu gis ben xat bo xamantene mi ngi daw di xexet mu né xat bé dé mar bima dalon moko taw mu dadi wa ci souf djel ndokh mi manam dugalat ko ci terre bi jox ko xaj bi nan ko muné fa shakarallahu la yalla dal di contane dal di koy geureum ci lolu rek contane ci mom na lolu moko moko dugal aljana lolu moko dugal aljana alors que amna ndaw so xamantene tamit mi ngi koy netale nga xamantene dafa jël ben mous mo xamantene daf ka jël may ko ndox mous mu mar mu may ko ndox mu nan mu ne lolou moko dugal aljana waye nak amna benen bo xamantene benen mous tay pour sa hadith subhana rabbi hadith mous yoy yep ñaar yep Abu Hurairah mo len solo radiyallahu anhu moy ndaw si nan mous mi jox mous mi mu nan dem aljana ak benen ndaw si bi nga xamantene mom moy bim nan dakhalatin nar imra'atan fi hirratin habasatha manam nit ben jigen duguna safara té ben cause moko yobé pourtant mune jigen joy pourtant ku bax law ni ci julli ci def lu bax ni ci biti mais ben cause mom lako yalla dugal safara moy hirra ben mous bo xamné daf ko djelon dugal ko ci ben kaf tek ko fa bayiwuko mu genn dem forat li ba para joxuko mu lek ba mous bi dé ci xif gogou lol moy sabab mu dugg safara mum hadithu khatbe bi ko kiyo ba pare Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam kon ñun alana fil bahima bi fil bahaim ajr ndegata amnañu ci bayima amnañ ci am pay yantu sallallahu alaihi wasallam fi kulli kabidin raqibin ajr bepp res bu toy rek fayangi ci res foi manam moy lepp luy dund rek am pay mi ngi ci rafetal di ngay rafetal ni ngay doxale ak ñoom ah xamna sa ñu ben imam fi netale won ma shafi wa imam al-hanafi kontuma mu doon japp wa imam al-shafi la imam al-shafi radiyallahu anhu mom tamit bi nga xamantene dañ ko gënt ginaaw ñu gën aduna mu ne liko yalla jéggalé moy bi mu nekké da doon japp benn bëss ñu japp mu gis fekk benn manto bu bëss la dayer sax mu ne loolu sax moy jëf ji nga xamantene bi mu ko défé ba paré ci la yeggé ci yalla benn mous manam dafa jël manteau bu bess la da koy dogo sax muy japp mu gis tourner bëgg jox gis mous teud ci fekk manteau bi dafa wadon ni dafa waccol ko après mu muju ko simi bayiko parce que bëggul déranger mous bi manteau bu bess tak wa bëggul déranger mous bi mu bayiko nonu la ñakkay yéne bobu duggu wa et cetera ak yenen qissa yo xamne dañ koy netti même hatta al-ghazali rahimahullah ni ngui koy gënt bimu gënne aduna an-nazafi imam an-nazafi radiyallahu anhu ni ngui koy netti ci duratul kharid muy wax ne muy suma djumu ci ash-sha'rani lako toxala wax ni radiyallahu anhu muy netale ne dafa gënt dañu gënt imam al-ghazali ñu laaj ko nako rahimahullah nako lan la la yalla manam lan moy sababu yalla yeureum ak djegal mune dama ñew wax ko xetu djif yi ma djif yeb lenn lu nek maniko xeyna li le motax mune ma dara du ci yoy du xam xam bi du li nga don jangale du julli yu bari du wor du dara lima la jéggelé lén kessé la yaangi fatlikou ben jour nga yor ben khalima di bind bo ba nga tapé ci daagi nga dem boy bind gis ben wéñ taxaw ci diko nan nga né nga am nga né nako baye ba mu nan ba paré nga baye ko mu nan ba paré mu naw bi mu nawé nga daal di yéggal sa bind mu nako mu nako geste bobu yeurumandi gog nga am ci wéñ bi mom la la yeurum Allah lolou mom yeurumandi moy ciosan ci évolution nit évolution spirituelle hakikatan bu amé yeurumandi rek nga xamné ya lolou signe bu yalla digëntiyam ak mom bu koy wone ko ya yow da ngay évoluer manam suy nek di parce que jaamu yalla manam al iman comme niñ ko wax comme garab gi la alquran dafa melale ngeum yalla comme etant comme garab mona masal kalimatin tayyibatin ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa faruha fi sama tuti ukulaha kullahin bi izni rabbiha mom la alquran joxe misal non mais kaddu gi nga xamni dafa tey te moy baat wete yalla moy ngeum yalla mom la borom xam rahmatullah alayhim tafsir kat yi mom lañ firi baat bob mu ne dafa melni garab gu tey gu sel go xamantene asluha thabitun ciosanam manam moy racine reen yi ñi ngi sax ci suuf deugar kecc moy ngeum yalla gi moy li nekk ci xol ci ngeum yalla ci ragal yalla ci kaddu la ilaha illallah manam deugal wetal yalla gog mom moy fondement bi mom dafa sax waye wa faruha manam tiar yi fi sama ñi ngi ci asaman manam dañu fete kaw bo dem ba ci asaman ñoyu mom moy lan moy yeneen jëf yu bax yi nit ki def yi nga xamantene duñu fondement yu l'islam bi parce que islam dafa am usul yi moy ciosan yi mom la jundu ci aslu hafis fi thabitu manam moy ciosan yi manam fondement yi nga xamantene ñom l'islam muno di wote wo julit te neko ci lu mel non comme lu demé nek kaddu la la comme di julli jurom comme et cetera manam yoy nga xamantene ñoy fondement yi ñom dañu sax manam nit ki daf ko deugural mais tiar yi moy yi nga xamantene ay ramification lañ ay branche lañ nga xamantene moy furu' moy toi moy mo faruha moy ciosan moy furu' yi moy wa moy branche fi sama ñom ñi ngi ci asaman manam moy jëf yi nga xamantene ñoom duñu ay jëf yi nga xamne dañoo nekk yu fondamental ci diine ji mais nak dañuy sax ci julit bi mu diko def dañ ko sopp ay sunna lañ ay ngeeneel lañ et cetera mu ne tuti day joxe ukulaha ak ñamam kullahin jamono ju ne période bu nekk ci at bi du at bu duñ ne par exemple comme bi période comme xam nga garab yeb non lañ mel dañuy am période jamono ji période mangola jamono ji période mad la jamono ji période oul la jamono ji période orange la jamono et cetera loy lañuy wax mais boudé ñom amul lolu amul jamono kullahin jamono manam sa su ne bi izni rabbih ci ndigul borom subhanahu wa ta'ala moy ngeum yalla bu saxé nonu ci nit ba bare mu bolé ko di jëf yu bax ci bit ni lolu yalla da koy def normalement bu day manam fruit yi day ñew moy lan fruit yi nak moy jikko bax yeurmande gi teggini ya en horma gi beug ñepp yene ñepp lu bax manam yoy ñoy fruit manam lolu signe le bula fruit day wone ni fruit bi ni mi baxé day wone degeerayu ak fondamentu manam garab gi niñ ko saxalé ak ni mu degeeré ak ni nga xamanté non lañ ko top toy ba bu mu maggé ak yoy qualité fruit bi daf koy déterminer lolu tamit manam nit ki tamit jikkom day déterminer qualité ngeum yalla ni mu degeeré ak manam ak relation ak boromam ni mu degeeré ni mu amé ni mu degeeré ci ciosan bi ak tamit ni branche degeeré ni branche baxé ni wala ni men bi moy sève bi mi ngi jaar ci branche normalement ba affaire ba ngi dem et cetera voilà donc lolu yeurmande gogou moy base bi moy fondement bi bi nga xamantene su amé ci nit bu nit ki bu amé xol bu mel non mom lu yi jeuf yépp daanaka day daal yomba akéri lolu motax xolal yenté bi sallalahu alayhi wasallam muy wax jikko yimi wax yep nan kuy doxale non ak julit ni yalla non lay doxale ak yow comme par exemple bim nan d'ailleurs bo xolé alquran ni mu tambalé sari bismillahir rahmanir rahim ma yep bi dindi yermande ni borom subhanahu wa taala def tamit ci ciosan hadith bi nga xamne mom lañu jëk jang ci nit ñi bu ñu jang hadith moy al musalsal bil awwali moy hadithur rahma moy hadithu yermande ni moy lan ar rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu ahl man fil ardi yarhamukum man fis sama ñi yeeramaté yalla bi nga xamantene moy ci fess del yermande da len di yeeram yeeram len ñi fete kaw ñu fete suuf wala ñi ci kaw suuf wa asaman yeeram len manam nit ki loolu la tamit kolal waxam yi nga xamni mom la wax moy hadith sayyidina abu hurairah bobu radiyallahu anhu nga xamanteni yep da nan ku defal nangam man qada lillahi musliman qurbatan farajallahu lahu man farajal muslimin qurbatan farajallahu lahu qurbatan min qurbi yawm alqiyamah man satara musliman fi dunya satara allahu lahu fi dunya wal akhirah et cetera man rahima musliman rahimahu allah et cetera ak yu mel non ku fajal aajo julit problème bu deuguer bu tiss bu graw aduna yalla dina la fajal problème yow tamit bu deuguer bu graw ci problème al-akhirah Allah jamono jing ko soxla ku sutural julit ci aduna yalla sutural la aduna ak al-akhirah ku yeureum julit wala nit ñi yalla yeureum len comme hadith bi ñu wax sank ku manam et cetera manam dal règle bi lool la comme xolal bim nan bi nga xamantene mom moy hadithul ifk bim amé yent manam ba sayyidna bakkar radhiyallahu anhu bi affaire feñe et cetera mune ja kiwum bi jaamam bobu nga xamantene non sama dako gorelon jox ko ay privilège yu bari ci kër gi nangam legi jeexna doot ko dimbaleeti nangam parce que mom dafa bokkon ci histoire be ak yoy ci ñu doon netti di wax ci sayyidat aisha radhiyallahu anha dara non alquran dafa ñew ni ko dedet bul doxale non men nak ala tuhibuna an yaghfirallahu lakum xana beggolen yalla jéggel len manam yow mi nga xamantene jam nga yalla mi ngi ni bo moy wone ni yow bu fekkene ni yaangi jéggelate mën nga yaakar ni yalla dana la jéggel nga djegalu ko ak nga bañ ko djegalu wa su fekete ndo djegal kenn segam yow ni ngay doxale ak jami dal bu xol tegal ben côté nan nga beugé yalla di doxale ak yow nga doxale nonu ak mindeefu yalla yi no doxale mindeefu yalla yi rek xamal non la yalla di doxale ak yow su fekente dañ leena yeureum dañ leena beug dañ leena am ñewante ci ñoom da nga lewet ci ñoom da non la yalla doxal ak yow su fekente nak da nga amo ben yeurmande ci ñoom amo état d'âme amo sentiment amo dara ki yalla tam non lay doxal ak yow wa xol rek ni ngay doxale ak mindeefu yalla nga tek ko bo paré nga japp ne xolal dal ni nga bëgg yalla doxal ak yow nga doxal ak nonu mindeefu so doxale ak nonu ak ñoom yalla non lay doxale ak yow ah bu fekkante ne yow do setan bu nekk ci choono ci problème ci xat xat ci ki do ko setan xamal ni yow fo nekk ci xat xat ci problème ci ki lu mu tang yalla dara la jappal su fekkante ne nak yow mom sa yon nekkul ci li gaay di dund problème yi ñu nekk ñoom ño xam gaay nañ top fele yoy yow tamit xamal ni di ngay nek ci programme beus te yaw dana la sefa kok mo xam ko te lolou moy aduna al-akhirah tam non la mel xolal ni ngay doxal ak nit ñi rek yalla non lay doxal sa benn la xolal yenenbi bi sallalahu alayhi wasallam xolal subhana rabbi moy diine gi yep ci lolou la teggu ci yermane gogo même yenenbi sallallahu alayhi wasallam borom subhanahu wa ta'ala bimi wax ci qualité bi nga xamantene mom la amé sax en tant que yenente bi nga xamantene gis nga yenente bi dik ci yeen la qad ja'akum rasulun min anfusikum daf ni azizun 'alayhi ma antum li len di tek ciono dafa ri dafa graw ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam harisun 'alaykum dafa xër ci yeen bil mu'minina raufur rahim ci way gem ni julit ni dafa am ben dafa nek ku ñewante mais yeurmandi gu reuy la am ci ñom lool moy jikko yenté bi sallalahu alayhi wasallam moy rahmat rabbaniyat rahmat rabbaniyat wallahi way señ bi wax na lu jafé ndax té nek nit ko xamné da ngay yewen ba luñ la def nga bal ko parce que comme ni ko waxé muñ fay and ak tangor OK ni jafé nga wax ba mais bo xolé né amna benn mbir rek bo xolé da yomb benn mbir moy lim wax ala tahabuna an yaghfir Allah lakum xana bëggolé yalla djéggalé lolou benn mbir la benen bi mom moy yalla mi nga xamné mom mo bindu jambi am katan mën lu ne ci ñom am sañ am man suba ngon guddé beccëk ñing koy togn muy baala suba ngon guddé beccëk ñing koy togn té deful représailles comme limu wax wala yu'akhidun nas wala yu'akhidu Allah wala yu'akhidun nas bima kasabu ma taraka ala dhahriha min rabb bu len nit ñi luñu def rek mu jappelen mu jappelen ko daan ah yow man ngay xaar rek daan lay fagaagal kon ci kaw suuf kenn kuy dukkal du fi nekkat manam leg benen mbir bi mom lool mom moy ngay xol la ah man da yalla dama bëgg di mel di def comme mom ni mi def doxale ak minde fami man ma doxale ak mom ak non lool moy benen mbir bi ngay xol tamit moy da nga nan yalla mi ngi ni pourtant man na lepp amna katan man na fay man na def lepp nit ñi mais te mom bu doon amna kenn ko xamantene waruñu ko togn ku ne xamna ne yalla la mais suba ngon guddé beccëk ñing koy togn yow mi nga xamantene ab jam dong nga yow yaay kan ba tax kenn dula togn lutax yow lan motax nga jappalé dal yow yegg nga fo xamné kenn waru la togn té yalla ngi ni ñu koy togn té moy buru ñu wa simple lool boko xolé rek da fay de relatif da ngay relativiser lepp affaire yom mais c'est vrai premier jour bi ngui koy ñëk def day jafé comme ni yentou sa sama innamal hilmu bit tahallumi lewet do xey xey rek lewet han processus la dañ lay togn di la def li ki ngay muy metti nga muñ ki mais ba ben moment da ngay gis en fait affaire yi dootul la sax yëngal day melni en fait affaire yi day melni ngelaw bu brise bu romb rek ngay fonctionner quoi yo amul en fait affaire bi dula sax yeengal yo en fait même parfois nit ñi dañuy defé né yow lool da lay nakar lay metti day mais non dula yeengal parce que am nga habitude affaire yi ñew bon ça passe c'est pas grave et puis so xolé tamit que ni tout temps mer bi mom day indi musiba rek lay indi parce que mer nit ki bu ko defé deug mer deug souvent lay def musiba wala mu wax ko day wax sax wala mu def sax lo xamné bokut ak ndat wiram après mu wara fay ci jëf joju lo xamanteni aduna yépp dogoy fay té pourtant mom lool du nat wiram manam mom melul non naturellement lool du jikkom du doxale na mu wax wala mu def lo xamanteni du ko meuna réparer abadan parce que xëssna tir bi dem na comme xéer bi ma yor la rek diko sanni fek mi ngi ak sama loxo ma ngui contrôler mais bu moko sanné ba mu nek ci jawu ji di dem jeexna amatu ba ci ben contrôle non la mel tan te bo xolé souvent yi jara mer souvent dañ koy faral di jox exemple ci li jara mer souvent bok xolé yépp en réalité jarul mer mer mom lool la quoi bo xolé ni li jara mer yépp jarul mer jeexna bu fekente ne parce que ñaari possibilité mo am possibilité bu ndek bi moy li nga xam tane mo motax mo meuna mer mën na ko fajj kon jarul mer nako fajj wala ma balé jeexna jarul mer mën nako fajj kay nako fajj wala ma balé légui benen possible benen affaire mom moy légui mënuma ko fajj buma ko mënta fajj tamit jarul mer parce que de toute façon mënuma ci dal ndax yok ñaaway la rek mer ci lo mënta fajj mom yok ñaaway la wallahi ah diar na bobu jarul mer tuma wala ma balé té buma balé affaire bénéfice dong la ci man na balé rek kamu mën ko fajj kamu bañ ko mëna fajj mé dal ci gassal dal yeur manam lolu nga xamantene mom moy relation yu rafet yoy jikko yoy mom la yanti bi wax sallallahu alayhi wasallam moy khalidou sayyidata aisha bi radhiyallahu anha moy bu ne sunan imam abu dawud rahmalahu mun innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajata as-sa'im al-qa'im ki nga xamantene moy nit ku gëm yalla moy julit bi dina daj giñnaani dana amé maqama manam ci jikko daraje manam ci jikkom ju rafet kesse dina ci am daraje ko xamantene goudi gi yep dakoy fanane julli becc gi yep dakoy wor mais juste jikkom ju rafet amna maqamay ni nga xamantene ñom leel lañ nek dañ dekk motax lolu moy jikko ju rafet doxalin bobu mom dafa bok ci yi nga xamantene nit ko bok ci tariqa manam da ko wara manam du luñ koy manam du luñ koy wara tagge sax jikko ju rafet la am mom waru ko sax diko tagge parce que da wara bok ci bazam yi da wara bok ci bazam yi xolal yantabi sallallahu alayhi wasallam limu waxon sayyidina abubakar radiyallahu anhu munako la anan wa siddiqan la yatamal la yak la yakunu al mu'minu wa la yakunu al muslimu badhi'ul lisan julit muslim julit du nek ko xamantene lamine bi day ñaaw abadan mune sayyidina abubakar radhiyallahu anhu rubate di rubate diw yi kay mom yalla nako yalla def nangam wala diw non koku ak nek siddiq ñom ñaar mënu ñu dajé ci benn nit c'est à dire que parfois manam leg leg nga gis yenn xéet yi manam ñuy wax manam nga gis melni c'est à dire da ngay da fay yéme sax ci xéetu ni ñi ñaanale lu bon kenen mo kay li mu def ni yalla nako nangam dal yalla mi manam yo xamne lele sax da ngay poser question est-ce que aji wax bi manam ki di wax li ni ki ñu ñaanal ki lu bon li mo est-ce que mesurer na concrètement limi wax lan lay fekk yalla bu ko ma ngi deg ndeysa suñu benn way ndeysat ki yom dafa cassette am quoi dafa am cassette bu mu yoron cassette ala jamm la yalla anu muy nya wazifa la ci do ndax xamou bu aburdu dal wala dal cassette ba la xamna dafa am en tout cas dafa indi won ci daayira ba gaay affaire bi reer xamul sax dafa xam dafa bu ko jël dafa mom sax xamou dara dafa am ko jël wala dafa reer wala dafa ki ma ko wala wa ki ko jël yalla da def safara mo ko def suñu mariko way mariko der way sen bi yo est ce xam nga ngi wax lan lay tek yow li li mo bob kasse di sax mom bo beugé sax xana ñu dimlu ko wëralat doxat demal la bes way waaji dem safara mom lan grawna de mo ta dal hein la le dal gaay do xam ba xam dinañ mesurer deug sen ay cadeau wala def donc fi manam nit ki ni mi doxale ak julli ak moromam yi comme jotay bi wessu amul na luñ ci jotor gis ci xéetu nit ki ni mo wara doxale digeentem ak ak mbokk jullitam yi digeentem legui nak boudé mbokk jullit ni manam kon mindif yépp du manière générale ñum ak animaux yi da nga leen wara considérer comme ñi nga xamné ay mindif yalla lañ nga jox leen gëdd ak cër par rapport ak ki leen bind ndax yalla mo leen bind nga xolé leen ki leen bind nga jël nit ñi ñom ñep mu doomu adamay yeena bokk mam te sen mam yeenante la alayhi salam bu ma yeenante yalla nox tamit alayhi salam moy sen mam comme ni arfan wajana dhurriyatahu humul baqin han yeen ngeen bokk lool nga fonk leen ngir lool tamit nga xolé leen beut bob ñom ñep julit ñi nak nga japp leen comme sa ay mbokk comme le alquran wax innamal mu'minuna ikhwa mbokko mi ngi amé ci julit ñi ci ñom rek la amé manam aji gëm di kenn ku nekk sa mbokk morom nga kon alquran me fa aslihu bayna akhawaykum kon nak na ngeen yewenal seen digënté mbokko dara luy dox digënté mbokku julit gogou kep woro ko dox woro ko wax woro ci yengu manam dañu tollu jamono jo xamne il faut que julit ñi delu wat ci manam nit ku nekk di œuvrer di doxal pour nit ñi nekk ben julit ñi nekk ben ba para kenn ku ci nekk yeg ni buma jakarlo ak sama mbokk julit ki ma jakarlo sama mbokk la manam nit ki yeg lool comme niñ ko gisse ci hadith yi gisson ci jotay bi wess yeen tib sallalahu alayhi wasallam misal gi mu joxe par rapport julit ñi han mune comme mune kal bunyan al muslimu lil muslimi kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan julit ak mbokk julitam mais comme tabakh la bo xamne bri yi ben bu ci nek day degeural morom ni manam bri yi buñ fi nekul bri yi bu kenn ku ci nek nekene taxaw kenn du ci am jarim dara du ci am solo mais bu kenn ki taxawé ni ki taxaw ñoom ñepp ñu rofalo degeuralante jappante ciment bi ñew degeural len muy nit ñi doxala jikko ju rafet ak yoy manam da ngay gis tabax bi day taxaw mu mëna jarign lu bari kenn du len mëna pénétrer kenn du len mëna dugg comme le alcorane wax ka annahum bunyanun marsus comme ay ñom comme tabax lañ bo xamantene du fa degeul bo xamantene amul dara lo xamantene nit ki mëna nañ ko pénétrer amul manam barrage la julit ni ñom non lañ wara mel comme tabax bu taxaw bu deug bu ni nga xamantene non la brique bu nekk di soxlawé moromam pour mëna pour tabax bi mëna bax ba nga xamantene bu ci kenn bédé ko sax tém ñu gis problème bi am ci tabax bi ñu né tabax bi manké na bénn brique ñi gis problème amna ngelaw li falay jaar wala jant bi li falay jaar wala ku bëgg pour ki poussière falay jaar d'ailleurs ku etc mom yu bëri mëna jaar ci fofu non nga xamne fofu la porax ndol gog nga xamantene mom la brique bobu créer mo manam lolou julit ni non lañ wara mel motax mu gis bisse fi tarahumihim wa taw masalul mu'minina fi tarahumihim wa tawadudihim wa ta'atufihim kamasalil jasad iza shtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal huma hadith nu'man ibn bashir bi radiyallahu anhu sahih ma muslim ahmala lolou tamit djulit ñi xol leen seen misal mu ne taral mu'minin taral muslimin ci benen riwaya xolal djulit ñi ni lañ mel mom bi ci benen riwaya mom masalul muslimin non lañ mel yeurumante gi ñewante gi jappalante gi han manam affinité bi am seen digënté mu ne comme benn yaram rek la lu metti rek ci benn ciir bu ci metti rek yenen ciir yep daan koy jappalé ci wërek ciek gi ñu wërek ciek manam guddi gogou somé insomnie lañu am ak tangor bi manam tay bu bop bi dé metti ngi yaram bëppay tang loxo bi bu dé metti lëppay tang et cetera hein waaw manam topal lool ba paré kèn du né ah tank moy metti man bop la man sama yone ko ci du ko wax parce que dañu ko yeb si du ko yek wewi na wewi rek la ah wewi mom wewi na fop fele dedet ñoom ñep ko yek wala lamine di metti tank nan sama yone ko ci ah parce que ñoom yaram bi ben yaram la lu metti ñi ci res dañ ko yek te ñoom ñep ñoy bokku hein ñoy bok problème djulit ni non lañ wara mel sen digënté djulit warul gis digënté mbokam warul gis manam ay différence manam différence yu bari yoy waruko gis sen digënté warul am légui nak ñun problème bi nga xamanté nak mom lañu yéfir yi bo xawma yéfir yi ñuko gëmlo sax wala ñun ñoo ñaka gëm suñu manam deug xam ni ñu wara doxale ak suñu idéologie bi ñu wara amé mais lu graw la lu catastrophique la moy le fait que djulli ñi bëgg xajalé sen bop né japp né manam en tant que ay tariqa par exemple rek mom manam fi boko len tariqa rek batay dal gaay ya imam nga gis ñuy moy tan doké di lalante ci bant bu gudd ak yoy té tariqa dafa waron ñew pour dëgeural diiné waru ñew pour takali di pour yaq diiné moy li alhadji abdallah wax radiyallahu anhu wax du graw la gu am solo nak té reuy dafa ni yalla suñu ñun mboko gi ñu wara mboko ci julit diiné wala wax ni non en tout cas sens bi li la mboko gi ñu wara mboko en tant que julit lolu yalla daf ko faratal ci ñun tariqa nak yalla def ko farata ci ñun ñun ñoy xor rek kenn ku ci nek nga def nga tan ko ngir mu jégué la yalla mais du luñu yalla forcer du lu ne manam nit ki tay su dé won yalla da na ko laaj ne ko mboko julit gi lan nga ci dox mais du ko laaj du tax jëlo won tariqa obligation voilà obligation exactement kon bu fekk na tariqa yi dañu wara yak mboko gogou non tariqa yi lañu wara bayyi ah oui lolou bu nara yak suñu digënté mboko julit gog mais tariqa lañu wara bayyi une bonne fois pour tout té sambu digënté té waaw parce que loloy farata lien fraternel bu wara waaw li du farata lé moy farata mais lolou c'est vrai que c'est bi tariqa des familles ay nono yu reuy sax ay discord ay problème yu reuy ay mésentente ay xulo ay xex ay xëccu non mon ko yalla ñu yalla sam donc lool déjà lool lu am solo la bon benen bir bi nga xamantene leg leg tamit ñu mu nekk barrière suñu digënté moy déjà au niveau fu gëna large moy race der yi moy der ki dafa ñuul ki dafa wéx ki dafa xonk manam ñu am mi barrière wu reuy mais da ngay gis même ko xamantene sax day nekk nitu diiné ni man visiblement mais batay idée bobu day idéologie bobu day nek ci bob bi manam lool nu meuna nek sax daf may jaxal mais da ngay gis mu sax ci sen bop yi ki dafa wex ki dafa ñuul han ah waw ki serigne diw mom sigil la der bu ñuul han mom ñom diw ñom baxa la der bu ñuul manam ngay gis yow xolal subhan rabbi la ngay gis même cheikh omar radiyallahu anhu pour joxe exemple da ngay gis koy wax ci mom nan waw en tant que nit ko ñuul han def singul de mais cheikh omar ci yoonum ci affaire ku ñuul mom yofi ku ñuul ak ku wex da ko soxalon mom diine je ko soxalon tariqa bi moko soxalon mom amul ay affaire mais non mais c'est à dire que yeen din mais sen bok bi dafa baxul wala mais c'est à dire dañuy essayer di sauce dans le sens dañuy état d'esprit ou incarné won mais état d'esprit musulman Jeh lah. Aku lelak dengan kau fikir dia disebut, mui wakfi afirukunyulah kau. mais waxuko limi wax moy affaireu diine affaireu tariqa jeex na tak amul lene mais waxu ñu fi lene ay affaireu gi day yo yakum ko don datal dafa ma moy wa joju ñewon murid bo ñu nan gaay gaay xam ñu ñoo ki ko sax señ Touba sax limu warona def moy baye leen ak seen diine te der der diine bopam ndax mu ndax naari diine naari mom fi nak xam nga yoy mom ideologie la yo xam ko bop bi fessu la koy wax mais c'est à dire que di tek affaireu diine di wax affaireu diine manam bu pare beug jeul et puis amna kérok ben mbok talabi bu mo doon waxtana ci mbirum sel hadj malik radiyallahu anhu et cetera wax ko né vraiment waron nañ ko gëna vulgariser surtout ci côté yenn téré mi quoi comme par exemple masalan khilas zahab tay par exemple su doon deug deug amna manam japp manam ki étude manam ak yittéwo biñ ko waron yittéwo waron na nek téré bo xamantene par exemple borom ko xamni dinañ koy gis manam mu bax manam ñu gis ko manam mu ki len dal mu yittel len bañu def ci ay sara ñu wala ñu koy jangal sen talibé wala yoy ci aduna bi yoy mu na non mais c'est que xam nga naari duñu ki jël téré nit ñu ñun manam xam nga lolu idéologie wu ku xamul mais dara strictement dara ci walu diini ji la ak ci milieu borom ko xamni xamuñu ne manam mais loolul jeex du xat ci ay serigne ño xamantene pourtant ay nit ñu ñuul lañ woon ño xamantene pourtant ay ñu ci diine ji du bare lañ ci def mais gaay ñom tout temps ñi ngi ci idéologie wu waaw c'est que naari duñu ci mais loolu peut-être que à la rigueur ñi nga mëna wax moy le bas peuple ñi nga ko mëna wax mais borom xam xam non ñom amuñu loolu manam idéologie bobu lolou dafa existé wul ci milieu borom xam xam mesure bi quoi mais waxuma na dara mais milieu li ñu nane li milieu scientifique ki bi bu profane bi rek lolou amu ci milieu scientifique profane bi kessé non manam mel ko nga ñuul nga wéx nga ki bo défé say invention de wone say ki say prouvé mais dañ lay reconnaître sa mérite effectivement mais hein ak ko meuna do bou que tu viennes ou que tu sois quel que soit la personne que tu es ou tu as fait un travail bon comme dit le travail mais c'est utile à tout le monde dañ lay reconnaître sa mérite ouais après qui le récompenser le développer le lié pour dire le tchou alors mais c'est ça mais légui lan ngay xalat ci milieu borom xam xam yi di non mais attendez mais c'est que l'idéologie de bo xamné non mais non lañu yalla sam même bo xoy tire cheikh ibrahim niassi ngi ci yo xamanteni ki dañ koy jël exactement lol exemple bobu la fa def dama ne ko may xol cheikh omar radiyallahu rima xambi tire le bo xamanteni dañ ko fonk bo xolé ki ki Cheikh Ibrahim Niass radian communication for Albas wala yoy téré la yo xamantene bo gaay dañ koy ref dañ ci référé wo bu baax et cetera même budul lolu sax mais bo xolé beuri la Mauritanie ay Mauritanie ay Éthiopien ay et cetera ñu beuri ño xamantene ay borom xam xam lañu ma ñu reconnaître même bo jëlé avant nga déluat Nafi' ben lan la Nafi' ta talib ibn omar serigne imam malik biñ wax asahul asanid moy malik an nafi' an ibn omar mais nafi' bobu lan la fi etiopie lañ ko jappé won fa lañ ko jappé won jam mom ab nit ku ñul an najashi doola bi mom gene nit ku ñul mais xam nga nit ñi dañ dul xalat mais an najashi bobu lan la luddul nit ku ñul effectivement an najashi ben effectivement te djéféri baña may problème faut ko ko ibi fof la yentibi wax né salassam nañ fa dem amuñu ben problème ci lolu mais c'est que idéologie yoy mom yoy ni xamul dara rek ñokoy wax ño li gëna yéme nak da ngay gis kuy def conférence diiné sax ni ko mu bop ñu xam bop yi dafa fiésul xawma lan mo leen dal non mais c'est vrai bon lolu mom moy ñu ci ñun mais ñi ci dess tamit am nañ problème bop c'est à dire que ñun am nañ ko comme ni mu amé ci yeneen peuple yi au même titre mais même bo xolé l'islam ni ko doxal ni ay lan la xolé li upp ci borom xoxam yi ñuy tudd lan la mais même ata ibn abi rabah mais mom xam nga ata ibn abi rabah mom tamit xet bobu la dafa ñuulon neela won ba pare dafa amone ay ki manam moy nit ko xamne dafa am ay tup ni yu bari ci yaram bi mom xet bobu la won et cetera danaka munu mom ata ba pare tamit dafa lagge won munu won dox Allah ata ibn abi rabah te fuñu tuddé xam xam hadith non la may xam xam fiqh non dañ koy tudd xam xam tafsir ata ibn abi rabah dañu wax né hadith bu ata sol bu imam malik solo jëlé ko ci nafé jëlé ko ci ibn umar radiyallahu mom day tolo exactement ak hadith bu imam abu hanifa jele ci ata mu jele ko ci ibn abbas mais yoyu problème la yo xamantene yeen ma mais xol al a'raj ci ñu wax al a'raj consideration yi mo baaxu al a'mash abdurrahman ibn hurmus al madani as wa al asahul asanid yi ñi wax ci leen ñi abu hurayra radiyallahu anhu lan la dañuy wax la sax mom parfois amna ñu ne sax mom moy asahul asani ci luñu teyal malik an abi zinat an arq an al arq an abi hurayra radiyallahu anhu et cetera topal ak topal lolu topal mais du jeex du xat gaay yu beur den fone ñom arabiy lañu le ñom ñoy borom xoxum yi ñom la gaay rek di bëgg di jël di référé wo après ñu bayyi feele xeyna nit ñu ñooñu wala ñidul arab affaire bi demewul non imam al bukhari ñom duñ arab muslim du arab abu daoud afghana du arab mais xolal indo yi borom xam xam indien yi ñom mubarak fur yi bu mag bi lay wax han ak ñu me xolal ñu ni bëre won ñoñu nga xamantene ñom mais ñom duñ ay arab té pourtant seen imam al-bukhari wa imam al-bukhari wa waxna ko ñom ñep duñ ay arab an-nawawi ñom ñep kenn du ci arab mais han conception bo baax dara dara seen bi consideration yi ak conception mais c'est que ñi xamul xam nga dafa bari ñu xamul dara bo paré ñoñu non c'est vrai bo paré yor ay jikko yu ñaaw ba paré bëgg ko jël tek ko ci ndoddu nit ñu sell ñu lolu manam nit ko xamantene mom xol Seigne Touba radiyallahu anhu ligéyam yépp lan lay wax ligéyam day ligéyam yénebi sallallahu alayhi wasallam diiné ji alquran mom yoy lay wax alquran moy sama li di yénebi sallallahu alayhi wasallam moma deful mi langam yoy lay wax waxu fi lenen sahaba yénebi sallallahu alayhi wasallam dama leen bëgg dama ki nangam wala d'ailleurs dama leen di ligéyal dama leen di tag ñok tag et cetera manam mom diiné mom adunaam yépp lool la yow nga bëgg ñëw bëgg ko cadré ci né mom né gëru ci attendez mais ça yoy bay len ko ñom gay ñom c'est ngor ak ñom gay yi ci dess voilà tek len ko neul mais d'ailleurs li gëna yéme mom la doon wax akko ko kan la ko doon wax ne len Mandela day amna benn jikko bo xamantene amna ko bo xamantene mom la ko gissel mérite bo xamné yow yi la ko ya mom la ko gissel mérite bo xamantene amna ko lima yim moy leg da ngay gis nit ku am kilifa nek kilifa sax ci bir diine ji manam kilifa ci diine ji waxuma kilifa diine la kilifa ci diine ji da ngay gis nit ko xam sax kilifa la ci diine ji te conception bobu miskin amuko te man da la amon nako moy la waruñu am différence entre ñun ñu ñuul ni ak ñi ñu wéx ni dedet ñun ñep ay sud-africains rek jeex la mais xolal subhanallah nga gis ko xamne mom kilifa la sax ci diini ji ti amul lool conception ne affaireu nit ñu wéx nit ñu ñuul dañ ko wara dindi jappi ñun ñep ben yeen ñep ci adama ngeen joge kullukum min adama wa adama min turab yeen ñep ci adama ngeen joge adama ci suuf si la joge mom yeen ci mo wax de sallallahu alayhi wasallam mais lan motax ñuy bëgg di indi tout temps ay waaw nit ku ñuul nit ku wéx nit conception bobu mo amul ti en fait li ngay xam moy bu doon loolu dafa am ci ben sidit bu muy jaar sidit bobu dafa dag ci bir borom xom xom yek nitu yalla loolu dafa dag sidit bobu existé wul ci ñoom amul loolu amul ci ñoom li am ci ñoom moy alquran wax waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum jeexna ya ayyuha an-nas inna khalaqnakum min zakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu ben yeen ñep moy ay ak ya ayyuha an-nas inna khalaqnakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katheeran wa nisaa'a jeexna واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا جيخنا في لين رك موي سين ديفيرنس ديفيرنس يي نين دي ام ني تي كي دا فا نيول كي دا فا ويخ كي تو كولور لا كي جولا لا كي ماندنگ لا كي نجاغو لا لولو ديفيرنس يوي اك كي شينوا لا هم كي دي اب توبا كي بلوند لا كي بروم لا han ak ke peul non lolou différence bobu daf ko def rek pour ngeen di xamanté mais ki gëna rag ki gëna tedd ci yeen fa yalla moy ki gëna ragal yalla point final point wa final ngeenante gi dal fofu la nek ci ragal yalla gi la baromètre waaw am lu ko senti waxe ci bi radelan ci masal ke jeral bi nan xawma alf xawma lan al fadlu xaw bi nan min ar rahman laysa min as sudan wal bidan wa ad durru wan nafa min ar rahman wa ok laysa min as sudan wal bidan wala lor ak njariñ ci yalla lañ bok yalla lañ jugge jeexna jugge wul ci kenen jugge wul ci ñu ñuul ni ni ci ñu wex ni manam kenn munu ci jariñ sa bop kenn munu ci lor sa bop kenn munu ci jariñ kenen kenn munu ci lor kenen lepp jugé wuñ ci ñooñu ci yalla la jugé wax jugé wuñ ci ñu ñuul ni jugé wuñ ci ñu wex rawante bi nit ñi rawante ci yalla xolal ci cheikh abdass dabax radiyallahu anhu ki nga xamantene mo doon topato mbiru tarbiya ba nga xamantene mu ba mu kérok muy gisante ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam mais nit ko ñuul la al barnawi waaw auto souda ko te waaw ok mu ñu jappale ko non ci yoonu yalla et cetera sayyidou mohammedou ghali radiyallahu anhu bi mi jox mbiri cheikh omar bi mu koy jël diko tan diko taf ci bopam bu la gaay buñ formé cheikh sayyidou mohammedou ghali radiyallahu anhu amul won yeneen talibi amon na yeneen talibi mais cheikh omar la tan gën ko jéggel bopam gën ko taf ci bopam radiyallahu mom muy ne ki di nit ku ñu ku wex tal tal tal ke di nit ku ñuul ku mais yoy amul problème c'est à dire que lolu amul manam considération bobu mom amul ci ñom manam borom xoxomi lolu existé wul ci seen bop bu de non amul hésité wul mais une seconde pour lim ko wara jox yeb mu jox ko ko mais tiers sax lu existé wul ko pour dir ko taf ko ci bopam len rek la xol ci mom sincerité mom waxna bimu gisé ni sincère na jeex la affaire bi wess wu lol ni plus ni moins ay affaire non c'est à dire que man dama xamul sax nan la nit di nek ci diine ba pare di am esprit raciste manam lolou mom dafa graw et puis racisme du en fait racisme kiko ndike def ki ndike def def racisme moy iblis ndax iblis mom lañ ni su jottal na mom adam alayhi salam mom muy xol lan la ko wara gëne dani mom mako gën ana khayru minhu ndax khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin dang ma dang ko mako gën parce que dang ko bindé ci dang ma bindé man ci tak tak mom nga bindé ko ci ban lool moy lan muy raciste moy yaangi xol différence bi dox ci ti gisul ne mom ñi ñom d'ailleurs li mo wono gis rek déjà moy yalla ko digal def gisul lool ñaaral bi moy gisul ne mom limu xol moy aspect extérieur bi rek race bi ni la mel jeex deg mu dar koy japp juger ko à travers bitif c'est encore no te pour nous la série wa à travers bitif moy zahir bi rek mais pas bir bir bi voilà pas spirituel voilà voilà même non la tamit tout couleur bu fogué ni mo gën wolof bi parce que tout couleur la mais dafa feba wolof bi bu fogué ni mo gën ndiago bi wala mo gën chinois bi mais dafa feba nar bi bu fogué ni mo gën tuba bi parce que tout simplement mom nar la ké di tuba bi dafa feba ngéné len tigi nekul fofu ngéné len tigi yépp ci li alcorane wax la inna akramakum indallahi atakum c'est pas parce que yow domi diw nga wala sotu diw nga lolou tamit attention dé ken yow ya gën kenen han dédit yalla nak mën na len défal ay jaglé parce que da ngay bok ci famille diw comme famille yenté bi sallallahu alayhi wasallam yalla défal len ay jaglé mais téki wul né individuellement yow ya gën ki ci bokul han ki gën ci yeen moy ki gëna ragal yalla point final ngeenalante gi fofu la ne alquran lo mo akramaku inda la aqaku ki gën ci gën ragal yalla jeexal hein et cetera donc lolu luma ta baye xel donc différence bobu julit ñi waru ñu am ay différence par rapport lolu ki am alal ak ki pauvre ki ñak waru ñuy gisante tamit manam barrière bobu waru am seen digënté yalla mo moy sédélé ki daf ko jox mu am alal ki jox mais ak légui daf am ay jikko yo xamantene légui day am de part et d'autre mais bu fékénté né ki ak ki pauvre amna ragal yalla gi nga xamantene mom la amé ak jikko ju rafet bi mais mo ki riche ki ñom war nañu mëna and ci bu fékénté né momit jikko yoy la am mais buñu tassé en tant que julit kenn ku ci nek na xolé mboromam ni julit la sans mu xol alal di comme ni alal bo fonké nit parce que dafa am alal sa tiéru dina dem na wala sax deux tiers bi comme la hadith bi wax ko dafa ci sen tiéru mu dem ko ngay xol nit rek parce que dafa am alal mais aussi nga xép ko parce que dafa ñak tamit non la mel moy considération moy xébaaté bobu parce que li gënënté ngi li gënënté ci nit xol bi la moy ci gëna ragal yalla jeexna lool rek moy balance ay yépp nak ko war di baye xel manam pour ñu benno ñepp benno rek wa ñepp jappanté et puis baña xébanté même tariixa bi non wa tariixa bi mo gënté kenn ku ne mën nga japp né sa tariixa gën parce que tout simplement lool la tamit parce que nit ki bu gëmul loolu du mëna avancer du mëna jarignu voilà nga japp né sama sëriñ bi kat mo fi raw nangam mais après tout ñëwaat leen nañ ñëwaat ci terrain bi ñun ñepp ay julit lañ waaw loolu mom nan na nek fé buñu paré buñu ñëwé ci terrain bi tibit ñun ñepp ay julit lañ té objectif bi du sëriñ ci yalla moy objectif bi ñun ñepp ñi ngi ci képaru yalla objectif bi buñu taxawé ñun ñepp tay ño bokku yalla moñu boole lepp yenen tou bi sallalahu alayhi wasallam moy objectif bi ñun ñepp mom moy dénominateur commun bi ñun ñepp ci mom lañu wara déllu yenen tou bi sallalahu alayhi wasallam daf ñu wara boole ñun ñepp ñu dem nek ñun dañ nek ay talib yenen tou bi sallalahu alayhi wasallam directement tariqa yépp nak loolu lañu wax yenen tou bi sallalahu alayhi wasallam moy vrai serigne bi do dem ci ben tariqa ñu wax lene la way wa tariqa bi xol re sharan ilmi bind bu bo xol te re sharan radiyallahu loolu والشيخ الحقيقي لهذه الطائفه هو النبي صلى الله عليه وسلم كي خامتيني موم موي سيرينو مbolo deug deug mom moy yenenteni sallallahu alayhi wasallam jeexna mo objectif bi han la gëna jégué yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo la gëna jégué yalla yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy buntu bi moy babullah aya fa anta babullah ayyumriin ha ataahu min ghayrika la yadkhul yow ya yenenbi sallallahu alayhi wasallam ya buntu yalla bi nga xamantene ku meuna don ku ñew te jaarul ci yow du dug yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy buntu bi mom lañu yalla bayyi mom lañu yalla yoni ñun ñepp ñu bokk ko sëriñ ci ay buntu lañ ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam yenenbi sallallahu alayhi wasallam nak bi objectif bi ñun ñepp ko bokk kenn ku ci nekk day réclamer wu yenenbi sallallahu alayhi wasallam te kenn mënul wax ne ma ci gëna yey ñi ca dess loolul ko ko gëna jégué ci jikko gën ko bëgg gën ko sopp gën ko jégué lum wax bi ne kan mo la gëna jégué yow mar xiyamati mu ne ki gëna rafet jikko ci yow ahsanukum akhlaqa ki gëna rafet jikko ci yeen momay gëna jégué yow mar xiyam fofu la ak mbir bi aju ko ci lenen bim ne kan mo gëna jégué yeen sallama ak yow mar xiyamati kan mo gëna mu ne ki ëpp ci yeen limi jull ci man jeexna aju ko ci neeku talibé serigne diou oustad talibé oustad diou dede ci ki gëna jégué lool la affaire bi yépp lool la képp nak ko han serigne bi mom lool la la wara yobbi han serigne bi na la yobbu ci lool donc lolou non nagn ko baye xel ñun ñepp ño bokk lolou ño bokk alquran amul alquran murid alquran tidiane alquran qadar alquran naqsha amul mais c'est vrai ñun ñepp ño ko bokk qibla bi ben la ka buñuy dem aji ju makka amul nan bo kom ñun ay tidiane lan dede non yoy nañ ko baye xel yoy dafa important ci ñun dafa important considération bi d'abord ñu définir suñu bop définiru d'abord en tant que julit ñu ay julit lañ ñu définiru yow lan nga julit la mais pas ñu tidiane ki wala mourid nga wala ki la alhadji abdouaziz radhiyallahu anhu da nako netal mais sayyid alhadji malik radhiyallahu anhu dafa ne bo tassé sa mbokk julit ngeen nuyonté bune la ban tare wala kuy se serigne ban tare xa nga bok rocc sa lox te xamne setan duggu la subhanallah wa aha setan duggu la sen digeunte legui parce que legui mi ngi commencer di len différencier est ce que tariqa dama ko djel pour mu defar sama manam mu defar ma wala dama ko djel pour di différencier wu ñun wala mo melni ab diine bu bes affaire du diine bu bes l'islam ben l'islam mo am amul ñaar amul ñatt amul l'islamu tidjar wala l'islamu khadar wala l'islamu murid wala l'islamu naqshbandi wala l'islamu nasire wala yel wala amul islam mom islam kessé la djulleb djulli rek la djulli mom ñepp djulli rek la koor wéru koor ben la amul bu ñom diw ak bu ñom da amul kenn bu ne tay par exemple man kat bumay joxe azaka damay tan sama mbokk tidiane dok ko jox dede lolu amul de non ay leer parce que affaire yi il faut que muy leeré non donc lolu de lolu moy benen point kon mbokko julli gi dañ ko wara tey ñop ko yalla daf ni innamal mu'minuna ikhwa mbok julli ñi ay di gem yi kessé ñoy ay mbok seen bir mo upp doola sax mbok ko dara kon julli ñi manam ginnaw bu mindeef yépp nga xolé len beut fonku len wek len hein hormal len bëgg len nga julli ñi nak nga def len say mbok yi nga deug deug sa mbok yi nga xamne ñolo takol legi nak sa mbok talibé tidiane nga def len ni sa bop comme yow ko ci xol melni sa bop nga gis andak ne julit ni mboko gi nga xamne mo nek sen digeunte day jégué wan to lol mais tidiane mom benn jot mais julit ni nak say setu lañ comme ni ko yentiy waxa al mu'minu mir'atul mu'min julit mu moy setu morom manam kon bo meuna gisé dama melni damay gis manam refléter sa bop parce que c'est ba setu nga même bo rulup tidiane wa bu rulup tidiane mom manam man mom man la manam lol la lool mom motax mu ne kon rawatina ñi nga xamne ñoy say mbokk ci tariqa bi wa inshallah kon jerejef wallahi ki ko data bi inshallah wallahi shafi wa li nga leer wallahi wallahi sallallahu wallahu ta'ala ala sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin